NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De vrouw die 2 jaar terug betrokken was bij het ernstige wielerongeluk van oud-minister Sander Dekker is vrijgesproken. Volgens de rechter is het haar niet aan te rekenen dat Dekker ten val kwam in de duinen bij Monster. De vrouw is blij dat de zaak nu is afgerond, zegt haar advocaat. Ik heb haar net even kort kunnen spreken. Ze was erg opgelucht, want ja, deze zaak die hangt al 2 jaar boven haar hoofd. En als er dan eindelijk een keer een uitspraak is en ook nog positief, dan is ze daar heel blij mee. En zij heeft van meet af aan gezegd, nee, het is een schrikreactie geweest. Ik heb eerst hem gemaand tot rustiger fietsen. En toen kwam hij opeens op mij af en toen ben ik geschrokken, heb ik mijn handen omhoog gestoken. En vervolgens is hij tegen mijn armen aangereden. Ik ben blij dat de rechtbank uitgegaan is van de lezing van mijn cliënten. Dekker brak een aantal botten en lag 3 dagen in coma. In het zuiden van Duitsland is opnieuw een dode geborgen na de overstromingen van de afgelopen dagen. Het lichaam van een 57-jarige vrouw werd uit een gezonken auto gehaald. Daarmee komt het aantal doden op 5. De aanhoudende regen in het zuiden van Duitsland leidt al dagen tot problemen. Veel Nederlanders zijn ontevreden over het beleid van de Europese Unie, maar bijna niemand wil dat Nederland uit de EU stapt. Dat komt naar voren uit een onderzoek van het instituut Klingendaal. De mensen die meededen aan het onderzoek zijn met name ontevreden over het migratiebeleid en het landbouwbeleid. En miljoenen Nederlanders betalen jaarlijks te veel premie voor hun basiszorgverzekering. Bijna 9 miljoen mensen hadden vorig jaar gemiddeld 100 euro kunnen besparen als ze een goedkoper, bijna gelijk alternatief hadden gekozen, bij hun eigen verzekeraar of door over te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consumentenmarkt en de Nederlandse Zorgautoriteit. ANWB Verkeersinformatie, 100 kilometer file in het land. De meeste vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Dat is door de werkzaamheden bij de Mieren. Daar zijn maar 2 rijstroken open. Er heeft zich een file van 11 kilometer gevormd. Nu zo'n 20 minuten vertraging daar. En een kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Apeldoorn naar Zwolle bij Hattem. Vanaf hier de 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven. Welkom, Nederland telt honderdduizenden arbeidsmigranten. Het sentiment daarover is verdeeld. Kijk, ze zijn essentieel voor de economie, vindt de een. Arbeidsmigranten zijn ook gewoon eigen inwoners. Die wonen, werken hier, die gaan hier gewoon naar de dokter, die gaan hier gewoon naar de sportschool. En uiteindelijk gaan de kinderen hier ook gewoon naar school toe. En die moeten gewoon op een waardige manier gehuisvest worden. Ja, is leuk dat je dat zegt, zegt dan weer de ander. Maar we moeten er juist paal en perk aan stellen. Zometeen om 3:45 een debat over dit thema tijdens de Europese verkiezingen. Van komende donderdag staat dat natuurlijk centraal. Geld of je leven. Ja, op dit moment is in de Tweede Kamer een stemming aan de gang over de energiewet. Een wet waar al jarenlang aan wordt gesleuteld en over wordt gedebatteerd. Iedereen die energie opwekt of gebruikt, doen we natuurlijk allemaal, gaat daar de gevolgen van merken. Maar wat zijn die gevolgen? Dat ga ik vragen aan Orla McDonald, verslaggever bij het Financiële Dagblad. Goedemiddag Orla, welkom. Goedemiddag. Het is as we speak gaande, want volgens mij is er zojuist gestemd. Ja, er wordt nog gestemd. Ik probeer het een beetje live mee te volgen, maar de handen gaan nog steeds in de lucht voor alle amendementen en moties die bij deze wet worden ingediend, nog op het laatste moment. Ja, maar het hoofdvoorstel, is dat erdoor of kunnen we zover dat nog niet zeggen? Ik meen van niet, maar dat gaat heel snel. Ja. Dus misschien over 5 minuten wel. Ah, oké. Nou, de liver dan dit kan het eigenlijk niet. Eventjes waar we het over hebben, even terug naar het begin misschien, want ooit is er iemand geweest die heeft bedacht, er moet een nieuwe energiewet komen. Waarom was dat nodig? Nou kijk, we hebben nu in Nederland een gaswet en een elektriciteitswet, omdat we daar eigenlijk ook goed deels gebruik van maken in ons fossiele energiesysteem. Mm-hmm. Maar op het moment dat je toegaat naar een duurzamer energiesysteem, waar ook bijvoorbeeld groen gas onderdeel van is, of een installatie die gas en stroom combineert, zoals een hybride warmtepomp of bijvoorbeeld waterstof, dan heb je eigenlijk, meent het kabinet, een nieuwe wet nodig die dat allemaal in één regelt en dus niet meer 2 aparte wetten. Oké, want wat staat er in die oude wet? Waar gaat dat dan over? Nou ja, het zijn bijvoorbeeld regels voor de toezichthouder of regels waar netbeheerders zich aan moeten houden. Maar je kunt je wel voorstellen, inderdaad, als je dan bijvoorbeeld Een van de dingen bijvoorbeeld die deze nieuwe wet regelt, is dat bedrijven op een industrieterrein samen stroom kunnen delen onderling. Ja, ja. En daarvoor kunnen ze dus een groepscontract aangaan met de netbeheerder. En in de oude wet kan dat niet. Heb je gewoon allemaal een apart contract met de netbeheerder en kun je dus geen stroom delen. Terwijl dat in zo'n duurzaam energiesysteem wel heel handig kan zijn. En ook handig kan zijn voor het oplossen van de problemen op dat stroomnet dat zo vol zit. Ja, die stroomfiles en zo. Maar dan zou je zeggen van joh, je kan toch niemand tegen zijn. Maar toch wordt hier al heel lang over gepraat, hè, over die nieuwe energiewet. Waarom wordt daar zo lang over gedaan dan? Ja, je moet het toch eigenlijk zien als een soort omgevingswet. Dat zegt mensen denk ik iets meer. Wat gewoon een regelbrei is van zo ontzettend veel dingen waar iedereen wel wat op aan te merken heeft. En dan duurt het gewoon heel lang. Het kan, de vorige keer is het bij de Eerste Kamer gestruikeld over iets dat er eigenlijk niet eens zo heel veel mee te maken had. Over de splitsing van de netbeheerders met de energiebedrijven. Maar dan vindt een partij toch weer iets om het onderuit te halen. En het opzetten van zo'n nieuw duurzaam energiesysteem is gewoon ingewikkeld. Dus je wilt het dan denk ik ook gelijk goed regelen. Ja, en even de energiebedrijven onder de loep nemen. Want in die bestuurskamers wordt dit soort wetten natuurlijk, dit soort voorstellen op de voet gevolgd. Wat gaat er voor die bedrijven veranderen? Wat staat er op het spel? Nou, ik denk dat ze over het algemeen er wel tevreden mee zijn, hoor. Dat er niet zo heel veel op het spel staat. Dat het juist iets is waar ze heel lang op hebben gewacht. Neem bijvoorbeeld de projectontwikkelaars van zon en wind. Mm-hmm. Het zijn ook wel vaker energiebedrijven die daar dan weer achter zitten. Nu maken zij bijvoorbeeld gebruik van, of hebben zij allebei een kabel nodig op het stroomnet. Dus een zonnepark heeft een kabel nodig en een windpark ook. Maar eigenlijk kunnen ze zo'n kabel beter delen. Omdat het is vaak zo dat als de zon schijnt, dan waait de wind niet en andersom. Ja. Dus is het veel handiger om zo'n kabel te delen. Veel efficiënter, goedkoper enzovoort. Maar door die twee oude wetten kan dat nu gewoon niet. En die nieuwe wet maakt dat dus wel mogelijk. Waar het misschien wel wat prangender is, is bijvoorbeeld voor de energieleveranciers. En daar kom je dan dus ook gelijk bij de consumentenbescherming. Mm-hmm. Deze nieuwe wet regelt ook heel veel meer bescherming voor ons als consument. Bijvoorbeeld als jij lastig wordt gevallen door telefonische verkoop of andere handelspraktijken die niet deugen, dan kan de ACM, de toezichthouder, met deze wet veel sneller de vergunning intrekken van een energieleverancier. Ah, okay. Dus dat is misschien wel spannend voor energiebedrijven. Ja, dus de cowboys in de markt die kunnen het shaken, zeg maar, met deze nieuwe wet. Zou je kunnen zeggen. Worden nu wel veel sneller beboet of op hun vingers getikt hierdoor. Ja, dat delen van die stroom, hè, waar jij het over had, dat was volgens mij een abonnement van PvdA GroenLinks. Suzanne Kreuger, die heeft dat volgens mij ingediend. Is daar over dat deel al gestemd of niet? Is dat er al door? Zij appte mij net. Het is er deels doorheen. Ze had eigenlijk een abonnement ingediend waarbij het mogelijk was om met in een wijkje, zeg maar, als je in een wijk woont, om dan energie met elkaar te delen, ook al heb je een verschillende energieleverancier. Dus bijvoorbeeld, ik heb zonnepanelen en ik wil dat delen met mijn buren of zo. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. En die geen zonnepanelen hebben, mm-hmm, bijvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. Zij heeft het abonnement dat er nu doorheen is, dat gaat, daarin maakt het mogelijk om energie te delen als je dezelfde energieleverancier hebt. Dus dat is al wel een stapje vooruit. En dat is eigenlijk, het hele idee is dat je toegaat naar een energiesysteem waarbij je als het ware, inderdaad, acht van de 10 mensen in de wijk hebben zonnepanelen en 3 mensen hebben een elektrische auto die dan ook kan dienen als batterij bijvoorbeeld. Ja, ja. En dat je zo onderling stroom deelt, waardoor dat net ook niet zo belast wordt. Ja. En dat wordt nu dan makkelijker. Ja, dus eigenlijk heeft het alleen maar voordelen, deze nieuwe wet, voor zowel, vooral voor de consument, als ik dat zo hoor. Er zitten wel veel goede punten in op zich. Eén ding is wel, het wordt ook makkelijker om data te delen door netbeheerders. Je moet je voorstellen, nu verbruiken we stroom eigenlijk gewoon, wanneer we dat willen, want het is toch altijd beschikbaar. Mm-hmm. Maar je wil misschien wel toe naar een systeem waarin je meer stroom verbruikt op het moment dat die zon hard schijnt of die wind hard waait. Maar daarvoor moet een netbeheerder heel goed kijken van, wat zijn nou precies die momenten? Ja. En hoe sluit dat dan aan bij het verbruik van consumenten? En daar voor heb je gewoon heel veel slimme meters nodig en slimme apparaten. En dat raakt natuurlijk ook wel behoorlijk aan de privacy van mensen. Want vorige week had ik hier nog een netbeheerder zitten die het idee heeft om te differentiëren. Dus hoe meer, als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt of een warmtepomp hebt of een laadpaal hebt, dan moet jij meer gaan betalen, vindt hij. Nou ja, met de data in handen hebben ze natuurlijk perfecte instrumenten om dat te beoordelen. Ja, nou, deze wet is dus de bedoeling dat die privacy daarin goed geregeld is. Maar ja, dat is altijd natuurlijk een tweedeling daarin. Hoe meer data je deelt, hoe minder privacy er is. Maar al met al kunnen we zeggen, het is een soort moderniseringsslag waar ze een tijdje over hebben gedaan. Maar wat er nu vandaag toch hoogstwaarschijnlijk, volgens mij is het er inmiddels door. Ik zie mijn regisseur knikken achter het glas. Die kijkt ook met een schuin oog mee. Dus volgens mij is het aangenomen inmiddels, het hoofdvoorstel. Nou, het was ook wel de verwachting dat het wetsvoorstel erdoor zou komen, hoor. Ja. Maar nu de Eerste Kamer nog. Nu dat is ook altijd nog een factor, inderdaad. Ja. Dat is de volgende hobbel. Tweede Kamer is dan in ieder geval genomen. Mag ik je hartelijk danken voor jouw toelichting, Orla McDonald van het Financiële Dagblad. Geld of je leven. Ja, donderdag is het zover. Mag u stemmen voor de Europese verkiezingen. En in aanloop daar naartoe voeren we in Geld of Je Leven een aantal debatten over economische thema's. Vandaag een heet hangijzer, zoals dat dan heet, arbeidsmigratie. Want uit nieuwe CBS-cijfers van vandaag bijvoorbeeld blijkt dat het aantal arbeidsmigranten in Nederland in 10 jaar tijd verdubbeld is. Hebben we die mensen nou eenmaal nodig? Of moeten we arbeidsmigratie beperken? Dat is eigenlijk de hoofdvraag. Ga ik over praten met Ranier van Landschot, lijsttrekker van Volt in Europa. Welkom. En ook bij ons Jeroen Leenaars, Europarlementariër van het CDA. Ook welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Leenaars zit in Brussel. Meneer van Landschot is gewoon keihard live aanwezig hier in de studio. Live op campagne, zullen we maar zeggen. Meneer Leenaars had dat, geloof ik, ook gewild. Maar de trein reed niet vanuit Brussel, begrijp ik dat nog nee, goed? Nee, er moet nog wat gebeuren aan de grensoverschrijdende verbindingen. Dat lijkt me een mooi thema voor de komende campagne ook. Ja, gaan we daar ook nog een debat over inruimen. maar eerst over arbeidsmigratie. Meneer van Landschot, zou u, als u later oud en bejaard bent, zo noemen we dat toch maar gewoon, zou u dan verpleegd en verzorgd willen worden door een verpleegster uit India bijvoorbeeld? Ik zou vooral belangrijk vinden dat er goede zorg is. En het zou het minder belangrijk vinden wie die geeft. Maar het is ook goed als dat iemand uit India bijvoorbeeld is die geen Nederlands spreekt? Of? Tegen de tijd dat ik die leeftijd heb, dan zijn we denk ik een jaar of 50 verder. Dan denk ik dat de vertaaltechnologie zo ver ontwikkeld is. Okay. Ik kan nu al met mensen in het buitenland makkelijk communiceren, ook al spreek ik de taal niet, door vertaalapps en dergelijke. Dat zal dan denk ik nog veel verder ontwikkeld zijn. U vindt het prima. Meneer Leenaars, u dan? Nou, ik denk dat ik ben het eens met meneer van Landschot. Het is vooral belangrijk dat we goede zorg hebben. Maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg, wilt u verzorgd worden door een verpleegster uit India? Ik heb daar in principe niks op tegen, nee. Okay, dus u bent voor arbeidsmigratie bevorderen? Nou, ik denk wat wij ook heel duidelijk als CDA in ons verkiezingsprogramma schrijven, is dat we het belangrijk vinden dat arbeidsmigratie gebruikt kan worden daar waar we het echt nodig hebben. En als we in de zorg echt mensen nodig hebben om onze samenleving ook georganiseerd te krijgen, dan zijn we daar niet op tegen. Okay. De vraag die je moet stellen is, hebben we zoveel arbeidsmigratie nodig als we vandaag de dag hebben. En wat is uw antwoord dan? Nee, dat denk ik niet. Okay, u wilt het eigenlijk beperken? Ook omdat, kijk, we hebben in Nederland, jaarlijks komen er veel meer mensen naar Nederland toe dan er vertrekken. We hebben af vorig jaar waren het 140.000 euro. Voor 140.000 mensen het jaar daarvoor 200.000. Als je naar de toekomst kijkt, zeg maar richting 2050, waar we veel van onze plannen op baseren nu, betekent dat gewoon ruim 3,5 miljoen mensen erbij in Nederland, die ook druk op de voorzieningen, druk op de huisvesting, druk op de scholen, druk op de zorg. En de vraag is of je vindt dat we over 25 jaar 3,5 miljoen mensen erbij kunnen hebben of niet. En wij maken ons daar wel zorgen over. Ja, u zegt eigenlijk, moeten we niet doen. Dat is ik u zo goed beluister. Ja. Meneer van Landschot, deelt u de analyse? Nou, voor een deel. Het gaat vooral om de vraag, denk ik, wat voor samenleving willen we zijn? En wat voor economie past daarbij? Want als je het hebt over arbeidsmigratie, dan moet je beginnen bij welke vraag hebben wij? Wat hebben we hier nodig? En Volt is ervan overtuigd dat we zo snel mogelijk toe moeten naar een klimaatneutrale samenleving, klimaatneutrale economie. En dat we er ook voor moeten zorgen dat we zo snel mogelijk op het gebied van digitalisering meer innovatief worden. En eigenlijk voor allebei heb je nodig dat we ook talenten van buiten de EU aantrekken. Mm-hmm. Dus in sommige gevallen hebben we juist extra arbeidsmigratie nodig. Maar in andere gevallen zie je dat eigenlijk arbeidsmigranten misbruikt worden voor businessmodellen die achterhaald zijn. En zoals neemt u zo'n voorbeeld? Welke industrie wilt u ze niet hebben? In gedeeltes van de logistieke sector, in de vleesverwerkingsindustrie, soms ook in de glastuinbouw, in distributiecentra. Dan zie je dat eigenlijk de Veel problemen die gepaard gaan met arbeidsmigratie worden afgewenteld op de maatschappij. Meer dan de helft van de daklozen in Nederland is op dit moment een voormalig arbeidsmigrant die werkloos is geraakt. En ja, dat past eigenlijk niet bij deze tijd. En er is wel goede wetgeving om ervoor te zorgen dat misbruik niet plaatsvindt. Mm-hmm. Maar die regels worden totaal niet gehandhaafd. Dus wat wij zeggen is, ja, geef meer geld aan de arbeidsinspectie en zorg dat misbruik niet meer voorkomt. Ja. Ik las even de programma's van uw beide partijen door. Er kwam ik opvallend iets tegen bij u, meneer Van Lanschot van Volt. U wilt de asielinstroom beperken door eigenlijk meer arbeidsmigratie toe te staan. Dat snapte ik niet. Stel je voor dat je in Noord-Afrika woont en ongeveer 6.000 euro hebt en een seizoen in Europa zou willen wonen. Dan moet je op dit moment, omdat er geen legale mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld 3 maanden naar Europa te gaan om daar te werken en weer terug te gaan, ja, is de enige route die ze dan vaak zien de illegale route via die bootjes en via de mensensmokkelaars. Ah. Dus op het moment dat je meer legale migratie toestaat, zou je zien dat die migratie via die bootjes minder nodig is. Oké, dus wilt mensen uit Noord-Afrika bijvoorbeeld toegang geven om hier een zomer te werken? Bijvoorbeeld, ja. En dan weer terug? Ja. Oké, meneer Leenaars, vindt u daarvan? Ja, die mogelijkheid is er natuurlijk al. Hè. Een van de redenen waarom Europese landen niet al te happig zijn om dat toe te staan op het moment is omdat heel vaak blijkt dat mensen, als ze dan de seizoensarbeid verricht hebben, niet terugkeren naar het land van herkomst, maar juist in Europa in de illegaliteit verdwijnen. Dus in principe, je ziet bijvoorbeeld Frankrijk heeft een interessante pilot opgezet waarin ze mensen uit Marokko toelaten voor seizoensarbeid. Maar ze moeten zich dan vervolgens melden bij het Franse consulaat in Marokko, mm-hmm, om het jaar daarop weer een vergunning te krijgen om te komen. Dat zijn op zich best interessante voorstellen om over na te denken. Maar alleen maar het legaliseren van wat op dit moment op irreguliere wijze gebeurt, namelijk veel mensen die hun leven wagen om de Middellandse Zee over te steken, daar zie ik niet direct de oplossing in. Nee, leuk idee, maar meneer Lena ziet niet echt als oplossing, meneer Van Lanschot. Ja, wij denken daar anders over. Omdat stel nou dat je bijvoorbeeld een talentenpool maakt waarbij je heel duidelijk aangeeft, dit is in deze regio wat wij hebben aan behoefte aan arbeidskrachten. Want als ik met Nederlandse bedrijven praat, dan zeggen ze allemaal, een van de grootste problemen die wij hebben is dat er te weinig geschoold personeel is. En dan niet per se alleen maar hoogopgeleide mensen die gestudeerd hebben, maar juist ook veel uitvoerend personeel. En dat kunnen ze nu niet vinden. Hij heeft het dan nog steeds over Noord-Afrika? Als wij zo'n talentpool creëren, dan kunnen we laten zien aan mensen, oké, op het moment dat je naar Nederland komt, kan je in deze specifieke sector werken, als je die vooropleiding hebt gedaan. En op die manier kunnen we het veel meer laten aansluiten bij de vraag die wij hebben. Ja, precies. Maar ik hoor meneer Lena, als je zegt het niet zo hard, maar misschien mag ik het wel zeggen van hem. Ik hoor hem ook een beetje tussen de regels door zeggen. Het is ook een beetje naïef gedacht dat die mensen dan allemaal weer netjes teruggaan en precies de regels volgen die u, meneer Van Lanschot, dan bedenkt. Het opvallende is dat uit onderzoek blijkt dat hoe strenger de migratie wordt, hoe meer mensen juist die illegaliteit in verdwijnen. Okay. Omdat ze denken, ja, op het moment dat deze regels zo streng zijn, is de kans groot dat ik niet meer terug mag komen. Ja. En daarmee heeft het vaak een averechts effect. En ja, dat zie je vaak bij migratie, dat bepaalde mythes ons beeld hierover domineren. Daarom kan ik ook iedereen het boek van Hein de Haas hoe migratie echt werkt aanraden. Want daar worden die mythes ontkracht. Ja. Even een ander element van arbeidsmigratie. Want ik dacht eigenlijk, meneer Leenaars, wat doet u eigenlijk in dit programma? Want u wilt helemaal niet dat Europa hierover gaat. U wilt de lidstaten zelf gewoon de macht geven hierover. Begrijp ik uit uw verkiezingsprogramma. Nou, je hebt twee zaken die je moet scheiden. Hè. Je hebt de arbeidsmigratie van buiten Europa, waar in ieder geval Landgoed het net ook even over had. Ja. Daar is gewoon duidelijk afgesproken dat Nederland zelf bepaalt wie we op onze arbeidsmarkt toelaten en wie niet, afhankelijk van de behoeften die we hebben. En dat moet ook zo blijven. Europa zich niet mee bemoeien. Dat moet ook zo blijven, inderdaad. Ook omdat de arbeidsmarktbehoeftes van de 27 lidstaten gewoon echt verschillend zijn. Mm-hmm. En daarnaast heb je natuurlijk het vrij verkeer van personen in Europa. Dus zeg maar de klassieke arbeidsmigratie binnen Europa van landen als Roemenië, Polen, Bulgarije naar Nederland toe. En daarvan zeggen wij dat is een heel belangrijk beginsel van de Europese Unie. Ja. Maar het zou wel fijn zijn als lidstaten daar iets meer sturing in zouden kunnen krijgen. Ook om een aantal van de excessen die we vandaag de dag zien op die arbeidsmarkt te kunnen voorkomen of in ieder geval te kunnen aanpakken. Ja, in Europa gaan we het debat aan over de rijkwijde van vrij verkeer van personen, staat er in uw programma. Wat is dat dan precies, meneer Leenaars? Nou ja, wat je nu ziet is dat het feitelijk ongelimiteerde vrij verkeer is. Wat dus ook betekent dat er een aantal perverse randjes aan zitten. Als we zien wat er op sommige gebieden in Nederland gebeurt, als het gaat om huisvesting van arbeidsmigranten, als het gaat om soms ook concurrentie op de arbeidsmarkt, omdat het vrij verkeer van personen in Europa een soort verworden is tot een race to the bottom. Bedrijven concurreren alleen nog maar op arbeidskosten en arbeidsomstandigheden en niet meer op kwaliteit. En dat willen wij graag keren. Daar moet je twee dingen voor doen. Je moet in Nederland, want de economische keuzes die je als Nederland maakt, zijn daarin ook leidend. Mm-hmm. Je moet in Nederland heel nadrukkelijk kiezen dat je voor een bepaald soort meerwaarde, brede welvaart, economische keuzes maakt. Maar je moet ook in Europa iets meer sturing kunnen krijgen over wie er allemaal naar Nederland toekomt. Maar bedoelt u dan te zeggen, meneer Lenaars, iemand uit Roemenië wil ik niet meer hebben, maar iemand uit Duitsland nee. wel? Nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoelen we niet. Wat we vooral bedoelen is kijken welke sectoren we mensen echt nodig hebben, waar ze een meerwaarde voor de samenleving hebben, en laat daar het vrij verkeer van personen ook toe. En kijk in andere sectoren waar we misschien die economische keuzes niet willen maken, leg daar ook wat beperkingen op. En beperkingen is dan, nou bijvoorbeeld even meneer Van Lanschot noemde die vleesindustrie. Zou dat zo kunnen zijn, meneer Lenaars? Dat u zegt van, nou die sector, daar wil ik niet op, die wil ik niet meer arbeidsmigranten op hebben, dus de mensen komen er niet meer in. Kijk, meneer Van Lanschot noemde een aantal sectoren, onder andere ook bijvoorbeeld de logistieke distributiecentra. We zien natuurlijk heel vaak dat distributiecentra opgericht worden in Nederland, dat 600 arbeidsplaatsen oplevert, 599 arbeidsmigranten en een Nederlandse manager. En dan kun je afvragen, is dat nou een echte meerwaarde voor de Nederlandse economie? Of zouden we daar op een andere manier naar moeten kijken? En wat ons betreft kijken we daar voortaan op een andere manier naar. Maar het vrij verkeer van personen daarmee inperken binnen de EU is echt een stap terug in de tijd. Ik denk dat meneer Lenaars en ik elkaar vinden op het gebied van die race to the bottom die moet worden voorkomen. Daarvan zeggen wij, creëer Europese standaarden over hoe de sociale voorzieningen moeten zijn, hoe de arbeidsomstandigheden moeten zijn en zorg dat die nageleefd worden. Maar het vrij verkeer van personen, ja, dat moeten we zeker niet gaan inperken. Een kwart van de Nederlanders zegt dat ze ooit in hun leven graag in het buitenland willen werken. Het meeste daarvan binnen de Europese Unie. En ja, als wij gaan zeggen wij gaan het inperken, dan zal dat ook allemaal ingeperkt worden. Volt wil juist dit vergemakkelijken binnen de Europese Unie. Dus er ook voor zorgen dat diploma's bijvoorbeeld erkend worden. Want mbo-diploma's worden vaak in veel andere Europese landen niet erkend. Ja. En zo kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om in het buitenland te werken. Want dat wil dus een kwart van de Nederlanders. Maar u zegt van, ik wil het dan inhoudelijk regelen. Sommige sectoren willen we gewoon geen arbeidsmigranten meer binnen hebben en sommige sectoren wel. Nee, ik wil vooral zeggen, als je een bedrijfsmodel hebt wat draait op het uitbuiten van arbeidsmigranten, dan moet je zorgen. Uitbuiten doet niemand natuurlijk, zegt hij. Ja, en in de praktijk gebeurt dat wel. En dat moet dus goed gehandhaafd worden. En dan dwing je automatisch zo'n sector, als je ervoor zorgt dat dat niet meer kan, om bijvoorbeeld te gaan innoveren. Ja. Meneer Lenaars, dat vrij verkeer van personen, daar moet je echt niet aan gaan tornen, zegt meneer Van Lanschot. Nou, kijk, ik ben als Limburger een groot voorstander van het vrij verkeer van personen. Zeker bij ons in de grensregio. Ik woon 200 meter van de Belgische grens. U doet de boodschap in Duitsland zeker dat. Dan? Nee. Want de boodschappen doen wij gewoon bij de Jumbo in Stramprooi. Als we daar even reclame voor mogen maken. Hou eens op. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dat het vrij verkeer van personen, voor een deel is dat ook precies wat die 25% van de Nederlanders willen. Namelijk, ik krijg een uitdaging. Ik krijg een mooie baan aangeboden in het buitenland. En die wil ik pakken. Maar een heel groot deel tegenwoordig gaat via allerlei schimmige constructies, detachering, uitzending, via allerlei malafide tussen personen. En daar moeten we gewoon een einde aan maken. En een deel daarvan kun je ook oplossen door lidstaten iets meer sturing te geven over wat er allemaal mogelijk is op die Europese arbeidsmarkt en op dat vrij verkeer van personen. Ja, volgens mij bedoelen jullie hetzelfde. Alleen jullie willen het anders regelen. Ja. Maar wat is nou het beste, meneer Van Lanschot? Nou, wat mij betreft het voorstel wat ik net uitlegde, omdat dat ervoor zorgt dat het vrij verkeer van personen als een paal boven water blijft staan. Want dat is een belangrijke vrijheid. En dat is ook het mooie van de Europese Unie, dat het ons heel veel vrijheden geeft. En die moeten we alleen maar vergroten en niet inperken. U bent er wat positiever over, hè? Het hoofdlijnakkoord van het nieuwe kabinet pakt de arbeidsmigratie er ook wel aan. Want wonen, zorg, onderwijs, dat allemaal onder druk door de arbeidsmigranten. Legt u mij eens uit hoe je het wel in stand kan houden, maar dat je dan toch kan zorgen dat de Nederlander ook nog een huis kan vinden? Ja, er is geen wetenschappelijk bewijs voor het feit dat arbeidsmigratie zorgt voor het onderuithalen van onze sociale voorzieningen. En als je kijkt naar bijvoorbeeld het gebrek aan woningnood, dan zeggen wij, ja, dat is een supergroot probleem. Dat zie ik in mijn omgeving continu. Ik ben 34, ik zit in een levensfase waarbij heel veel mensen een huis zoeken en dat niet lukt. Maar dat hebben we te danken aan het feit dat er 15 jaar geleden het ministerie voor volkshuisvesting is afgeschaft. En niet aan het feit dat er mensen hier naartoe komen. Moet u even uw programma aanpassen, meneer Leenaars? Want u wilt juist de zeg maar migranten niet binnenhalen die voor druk zorgen op de sociale voorzieningen. Maar meneer Van Lanschot zegt, er is helemaal niet bewijs voor dat arbeidsmigranten voor die druk zorgen. Nou, volgens mij wat meneer Van Lanschot zegt is dat de arbeidsmigranten niet de schuld zijn van het feit dat we in Nederland een probleem hebben met betaalbare huisvesting. Maar wat ontegenzeggelijk zo is, is dat hoe meer mensen er in Nederland komen en hoe meer mensen er op zoek zijn naar betaalbare woningen, hoe meer druk er op die woningmarkt ligt. En ik zei al net de getallen, als dat er 150.000 per jaar blijven, dan heeft dat wel degelijk een druk op de woningmarkt. En je moet daar ook, als je beslissingen neemt over wat voor economie, wat voor arbeidsmigranten we willen, zul je daar wel rekening mee moeten houden. En het is naïef om te denken dat dat geen effect zou hebben. U moet eigenlijk CDA stemmen, meneer Van Lanschot. Heeft u sneller een woning? Nee, kijk, er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat we die woningbouw kunnen versnellen. Wij willen bijvoorbeeld met Volt het mogelijk maken dat de Europese Unie rechtstreeks in sociale woningbouw gaat investeren, in projecten daarvan. Ja. Of je kan bepaalde regels versoepelen waardoor het makkelijker wordt om te bouwen. En dat zijn de knoppen waar we aan moeten draaien. Want het gaat uiteindelijk om de vraag wat voor Europa en wat voor Nederland willen wij zijn. En op het moment dat je dus zegt van ja, we willen geen arbeidsmigratie of veel minder, dan gaat dat ook ten koste van al die bedrijven die we ook nodig hebben. En ook ten koste van de mogelijkheid om bijvoorbeeld veel huizen te bouwen. Dus die twee dingen die moeten samen worden aangepakt. Helder. Voor de luisteraar die heel goed geluisterd heeft naar meneer Van Lanschot, heeft ook gehoord dat hij Engels als officiële voertaal wil invoeren. Want hij had het over de race to the bottom. Staat namelijk ook in dat programma dat hij Engels als officiële voertaal wil invoeren. Meneer Leenaars is misschien ook iets van, maar dat wordt dan na deze uitzending, voor het volgende debat, uitzending nog besproken. Ja. Ik dank jullie voor nu. Jeroen Leenaars, Europarlementariër namens het CDA, en Reinier van Lanschot, lijsttrekker van Volt in Europa. En morgen gaan we verder met debatteren. Dan hebben we het over de Europese voedselproductie. Doen we met VVD en Partij voor de Dieren. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot zover dus. Morgen zijn we er weer. Zometeen Roos Mogré met 1 Vandaag. Ik wens u een fijne middag. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Europa gaat naar de stembus. 5 dagen. Voor de een een feest van Europese eenwording. Omdat we leven in een democratie. Voor veel anderen zijn de verkiezingen vooral een ver van mijn bed show. Daar hou ik mij niet zo mee bezig. Nee. Is dat binnenkort weer? Deze week slaat 5 dagen haar vleugels uit in Maastricht. Waar in 1992 met het verdrag van Maastricht de contouren werden getekend voor de Europese Unie zoals we die nu kennen. NTR en Pound met 5 dagen. Vanuit Château Neerkan, het heden en verleden van Maastricht als centrum van de Europese politiek. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Laat je tijdens het Holland Festival raken door de theatervoorstelling Dans la mesure de l'impossible. Een poëtische vertelling over emoties, twijfels en afwegingen van humanitaire hulpverleners uit rampgebieden. 9 tot en met 11 juni in ITA Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo-hetzelver. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de Bomen het Bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding.